बताओ मेरे सनम, कहता है दिल खा के कसम। देखा ज़मीं देखा वो फलक, तुम सा नहीं देखा। तेरी आँखों के झलक देखे एक ज़मीं।